Λοιπόν, καλό χαιρετώ τους φίλους. 4 Ιουλίου 2014, μεσημεράκι. Λίγο πριν το απογευματινό μεσημεριανό μπάνιο. Μαζί με μένα βέβαια κάνει μπάνιο όλη η αγορά. Μπάνιο με την έννοια ότι χωρίς ενδιαφέρον κυλάνε αυτές τις μέρες. Παλιότερα που λέγαμε το sell in May and go away, αυτή την έννοια έχει περισσότερο, γιατί είναι λίγο η κατάσταση τέτοια που επιτρέπει μεταξύ Μαΐου και κάπου αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου, να πάρει ένας καθημερινός παίκτης μια ανάσα και να επανέλθει σιγά σιγά και βλέποντας Αύγουστο. Έτσι είναι τα εποχιακά. Γίνεται μετά μια ανάκαμψη, μετά ξανά έχουμε πτώση και κατά τον Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου συνήθως που κλείνουν οι ξένοι τα βιβλία τους, έχουμε και εκεί κάποια ωρεοποίηση, ένα window dressing ας πούμε, και μετά πάλι Δεκέμβριο και αρχές Ιανουαρίου με το January Effect, δηλαδή ημερομηνίες και ορόσημα που μπορούμε κάπου να τα κοιτάμε, να βλέπουμε αν τηρούνται. Εδώ ζούμε ένα καλοκαίρι σαν αυτά που ήταν προμνημονίου, γιατί τα περασμένα 2-3 ξέρω εγώ πόσα ήταν λιγάκι φορτισμένα, λίγο το 12 με το πρόβλημα Τσίπρα που δεν ήταν συστημικός τότε ή τουλάχιστον δεν ήξερα ούτε καν ο ίδιος τι είναι. Το 13 τα μνημόνια ήταν σε εξέλιξη και όλα αυτά. Φέτος έχουμε αποφύγει κάπως το συστημικό πρόβλημα, όχι ως προς το εσωτερικό και τους ανθρώπους και τις δουλειές που έχουν ανοίξει και όλα αυτά, λίγο με τους αριθμούς ας πούμε που βάσει αυτών κρίνονται όλα. Οι αριθμοί είναι λίγο πιο οριακά τουλάχιστον, τέτοιοι που επιτρέπουν στους αφέντες στο εξωτερικό να μας αντιμετωπίσουν εδώ, εμάς οι Ιθαγενείς και την απικία Ελλάδα ας πούμε, με τρόπο τέτοιο που να δείχνει ότι μπορούμε να αποφύγουμε ένα Brexit ή οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτά. Δηλαδή, με δύο λόγια, τα νούμερα ευμερούν, οι αριθμοί ευμερούν, όπως έλεγε και ο Γεώργιος Παπανδρέου, πατέρας του Ανδρέα. Οι άνθρωποι λίγο ακόμα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν έχουν πάρει τα πάνω τους και δύσκολα θα τα πάρουν. Μαζί με την κρίση βέβαια είναι και η νοοτροπία η παλιά. Οι υπηρετικές μεγαλοπόλεις είχαν έτσι μια άλλη αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Έρε άθρο το χρήμα, πάντα υπάρχει αυτό, ότι το χρήμα έρχεται στις Μητροπόλεις, σε οποιοδήποτε Μητρόπολη υπάρχει, Μητροπόλεις υπάρχουν στις μεγάλες χώρες. Τα αστικά κέντρα τραβάνε πάντα το χρήμα. Αλλά εδώ είχε γίνει λίγο γιγαντωθεί το πράγμα, είχε απονευρωθεί πλήρως η περιφέρεια. Ενώ τώρα τα πράγματα λιγάκι έχουν κάνει μια τούμπα. Και να σας πω και την αλήθεια και αυτή την ιδέα εδώ, γι' αυτό σας λέω ότι μιλώντας μεταξύ μας έχουμε και κάποιες, με το φίλο του Φάκου τα λέγαμε, οι παράλληλοι είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή διαβιούν στα παράλια με την αύξηση του τουρισμού, μπορεί να μην έχουν τα κέρδη που ίσως νομίζει κάποιος που βρίσκεται στο, αλλά έχουν τον τζίρο και έτσι ίσως με τον τζίρο ας πούμε ίσως κελίζεται όλη αυτή η κατάσταση, πληρώνουν τα αυτά που πρέπει. Και είναι ζωντανή, ας το πούμε έτσι. Είναι ζωντανή. Κυκλοφορεί χρήμα, ενώ στα αστικά κέντρα ανεξαιρέτως, και είχα και την τύχη λόγω κάποιων θεμάτων που αναπτύσσω να επισκεφτώ 2-3 μέρη και θα επισκεφτώ και στο μέλλον. Έχουμε δύο Ελλάδες. Είναι η μία Ελλάδα της Αττικής, Θεσσαλονίκης, του κέντρου κυρίως, έτσι. Της Πάτρας, από αυτά που είδα μιλάω κυρίως, και μπορώ να έχω μια πρώτη άποψη, αλλά φυσικά είναι και άλλες μεγάλες αστικές πόλεις, όχι τόσο γιγάντιες όσο είναι η Αθήνα ή η δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν και αυτά τα προβλήματα που σε μικρογραφία πάντα είχαν οι αστικές πόλεις, οι οποίες αντέγραφαν ακριβώς το μοντέλο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Δευτερευόντως. Ενώ βλέπουμε τα παράλια, με την, και με την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και με μια άλλη νοοτροπία, ας πούμε. Εδώ ο αστικός πληθυσμός, συνηθισμένος στη μεταπαπαδρεϊκή εποχή, στον πατερούλι το κράτος, είχε εδώ πέρα ακουμπήσει τελείως πάνω στο κράτος και τις κρατικές δουλειές, κρατικές προμήθειες, πολλές δουλειές αέρα. Όλα αυτά δεν είναι τόσο ότι στα παράλια δεν υπάρχουν. Όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι είναι και τα ίδια θέλουν και τις ίδιες πιθανότητες έχουν. Απλώς έχουν και τις εναλλακτικές επιλογές που όταν στερέψει αυτή η νοοτροπία αμέσως στο μυαλό δουλεύει προς τα έξω. Υπάρχουν όμως και ακραίες περιπτώσεις σε παράλια που και εκεί δεν έχει άξιμο. Υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, είναι τα πολύ μικρά απομακρυσμένα νησιά που είναι εκτός, που είναι σε άγωνη γραμμή, που δεν έχουν την επικοινωνία που έπρεπε να έχουν καθημερινή τουλάχιστον με πλοία ή και δύο φορές την ημέρα, και αυτά νοσούν. Τουλάχιστον έχουν να φάνε, με την έννοια ότι και παραγωγή πρωτογενή έχουν, είτε είναι ψάρεμα είτε ξέρω εγώ αυτά που μπορούν να φυτέψουν, είτε χίλια πράγματα, σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι έχει το κέντρο, που αν στερέψει ο πατερούλης σε πάρα πολλές οικογένειες φτάνουν στο αδιέξοδο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τα βλέπω με τα μάτια μου αυτά και είναι λιγάκι ανησυχητικά, με την έννοια ότι δεν έχει, δηλαδή, δεν υπάρχει ένα μοντέλο διαφυγής σε αυτούς που ξαφνικά βρίσκονται έξω από τον πατερούλι, από το δημόσιο και την παρεχόμενη προς αυτούς εδώ και πολλές δεκαετίες τους έδινε το γεύμα προς αυτούς. Δεκαετίες τώρα, χωρίς να κοπιάζουν καθόλου, χωρίς να σκέφτονται τίποτα, και νόμιζαν ότι, στην πραγματικότητα το νόμιζαν αυτό, όχι θεωρητικά, ότι το χρήμα είναι κάτι που υπάρχει πάντα κάπου και έχουν δικαίωμα να παίρνουν από αυτό ακόπως. Και δεν είναι μόνο το δημοσίο είναι υπαλλήλων αυτό, γιατί γύρω από αυτό το δημόσιο που είχε τους δημόσιους υπαλλήλους σε βαθμούς τεράστιους, υπήρχε και ένα παρασιτικό άλλο, ας πούμε, μια παρασιτική άλλη κάστα ανθρώπων, ας πούμε, που ζούσε από αυτό και από αυτούς άλλοι και πήγαινε λέγοντας. Και έτσι είχαμε ένα 70-80% στα αστικά κέντρα να τρέφεται από το δημόσιο. Τώρα που στέρεψε αυτό, υπάρχει μια παράξενη ιστορία που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Χρήμα υπάρχει, σας το διαβεβαιώ. Σας διαβεβαιώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι μόνο, κοιτάξτε, μερικά φαντ που πάνε να βγαίνουν, ξέρω εγώ, του Βασκαλόπουλου ή μικρότερα, είτε τώρα στις εισαγωγές που θα γίνουν στο χρηματιστήριο, θα δείτε ότι θα καλυφθούν, και μην νομίζετε ότι επειδή θα είναι το 70% ξένοι, μάλλον όχι, θα είναι το 70% από ξένα κέντρα αυτοί που μπαίνουν, ότι είναι όλοι αυτοί ξένοι. Είναι και ξένοι, είναι και Έλληνες που έχουν βαφτιστεί ξένοι για διάφορους λόγους. Χρήμα υπάρχει και πάρα πολύ. Και δεν είναι κρυμμένο μόνο στα σεντούκια, είναι κρυμμένο έξω κλπ. Ξέρετε, δεν είναι ότι δεν είναι, βγάζοντας ένας επιχειρηματίας που στις μεγάλες και καλές εποχές έβγαλε εκατομμύρια, βγάζοντας ένα ποσό έξω, διασφάλιζε, γνωρίζοντας, χρησιμοποιώντας βέβαια αυτά που του δίνει η χώρα και τις ευκολίες και όλα αυτά, γιγαντώθηκε, αλλά πήρε ένα ποσό γιατί μέσα του ήξερε ότι αυτό, το μεγάλο ποσό που έβγαλε, δεν το δικαιούταν με την έννοια της πραγματικότητας, και ήξερε ότι μπορεί να σπάσει αυτό το πράγμα. Μέσα του ήξερε καλά και έβγαζε λεφτά έξω. Βέβαια, όσοι έβγαλαν Κύπρο κουρεύτηκαν, και τέτοιες περιπτώσεις ξέρω ανθρώπους που φτάσαν στα εγκεφαλικά, όχι γιατί δεν είχαν τα 15 εκατομμύρια που τους κούρεψε η λαϊκή, η Κύπρου, αλλά γιατί τη στιγμή εκείνη που δέχεσαι τον νέο, όσο δυνατός και να είσαι, καταραίεις. Γι' αυτό και όπως εφιώς εγώ το είπα, αλλά τι να κάνουμε, εφιώς το είπα, όταν έρχονται χαρτιά στο σπίτι ή τηλεφωνήματα άγνωστα, πρώτα απ' όλα να μην ανοίγετε τα χαρτιά μόνοι σας, αν έχετε τέτοιες δραστηριότητες εννοώ, ή στα τηλεφωνήματα άγνωστα βάλετε τη γραμματέα σας να απαντάει πρώτα και να ρωτάει περί τίνος πρόκειται. Γιατί το μπαμ που έρχεται στο κεφάλι είναι συνήθως, και σας το ξαναλέω, δεν είναι ότι έχασες ένα ευρώ ενώ έχεις άλλα 100. Είναι η στιγμή. Και το είδα σε πολλές περιπτώσεις. Μετά άλλη παθογένεια τρομερή είναι αυτές οι εταιρείες οι καθαρά οικογενειακές, που είναι σχεδόν σε ποσοστό άνω, ήταν σε ποσοστό άνω του 90% στην ελληνική επικράτεια. Κλειστές, χρηματοοικονομικά ανύπαρκτες. Είχαν κάνει κάποτε μια σύσταση εταιρείας, ξέρω εγώ, με το τότε ποσό. Μετά το αλλάξαν στα 60 χιλιάρικα σε ευρώ. Μεγαλώσαν για κάποιο λόγο, κάνανε μια αύξηση μεταξύ τους, εννοώ έτσι, των ενόντων οικογενειακά. Έβαλαν, ας πούμε, ξέρω, ένα εκατομμύριο να φτιάξουν κάτι βιοτεχνία, μεταποιητική, εργοστάσιο, είτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, εμπορική, κάτι. Και ξαναέμειναν οι ίδιοι μεταξύ τους. Ένας πατέρας, ξέρω εγώ, 60, 70, 80, αντικαταστάθηκε από ένα γιο που ακολουθεί ακριβώς αυτά τα του πατέρα, παρότι πολλές φορές έχει κάνει σπουδές. Και η κρίση ήρθε να τους βρει χωρίς να ξέρουν καθόλου πώς μπορούν να αντιδράσουν. Να πεις ποιος ξέρει. Δεν είναι όλοι πρέπει να είμαστε λαμπρά μυαλά ή πανέξυπνοι να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Ότι τέλος πάντων σε μια εταιρεία που έχει να κάνει με ένα αντικείμενο που είναι παγκόσμιο, με ισοδυναμίες νομισμάτων, με ξαφνικές πιστωτικές κρίσεις, με ύφεση, με αποπληθωρισμούς, πρέπει να έχεις και μερικά εργαλεία να τα ακολουθείς ούτως ώστε να μπορείς να σώσεις την εταιρεία σου άμα χρειαστεί. Εγώ θυμάμαι πήγε να χαθεί πριν μια δεκαετία περίπου λόγω της ισοτιμίας μια μεγάλη πρώην εισηγμένη, μόνο και μόνο γιατί δεν είχαν κάνει hedging, ας πούμε, στο νόμισμα που συναλλάσσονταν. Και ξαφνικά με μια απότομη πτώση, τότε δεν θυμάμαι ποιου νομίσματος ήταν, παραλίγο να χαθεί, γιατί πρόλαβε και πούλησε τελικά, έκανε και κάποιες αντισταθμίσεις και έσωσε, ας πούμε, ένα 20%, έχασε ένα 20% από το 60-70% που υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή είναι μερικά εργαλεία τυφλοσούρτης πια παγκοσμίως, που ακόμα και ένας απόφυτος της ΑΣΟΕ, ξέρω εγώ, ή του ΠΑΠΗ, ξέρω εγώ, κτλ., μπορεί να τους τα πει και να τα αναπτύξουν. Εδώ δεν ίσχυε αυτό. Και περνάμε τώρα στο τομέα του χρηματιστηρίου, που πια το να είσαι εισηγμένος είναι λιγάκι, εκτός άμα είσαι στο στόχαστρο των ξένων ή των ελληνοποιημένων ξένων, στον 25η κυρίως δηλαδή και 5-6 άλλες περιπτώσεις, και όχι σε όλο τον 25η. Τυχερά είναι μερικά χαρτιά, επειδή δουλεύει το rotation και στρέφονται και προς αυτά οι ξένοι. Για να κρατάνε το γενικό δίκτυ, να αντισταθμίζουν απώλειες χαρτιών που θέλει κάποιο φαν να φύγει και έτσι πρέπει κάποιο άλλο να πάρει το μέρος. Αυτό ξεκίνησε μετά τις τράπεζες, το είχα γράψει και στο πρώτο τεύχος του ΣΕΔ, δεύτερο, με τους Ηρακλείς, ο ΤΕΟΠΑΠ ΔΕΗ. Αυτές διαλέχθηκαν. Στην πορεία προσθέθηκαν κι άλλες για το rotation, δεν μπορούσε να γίνει άνοδος ή μόχλευση της αγοράς μόνο με τρεις. Τώρα πια με τις τράπεζες που έχουν τέλος πάντων ανακεφαλαιοποιηθεί, έχουν κάνει τα πολύ βασικά θέματα στήριξης για τον εαυτό τους, έτσι, δηλαδή για τον εαυτό τους, όχι δεν τον εαυτό, ενώ σαν οργανισμοί για να σταθούν στα πόδια τους. Το ρόλο τους δεν τον ασκούν, έτσι, είναι ξεκάθαρο, ούτε δάνεια, ούτε εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, ούτε υποστηρικτικά προς την όποια βιομηχανία ή, ξέρω εγώ, επιχειρηματικότητα υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αναγνωρίζουν οι κυβερνήσεις, οι μεταπολεμικές, που ήταν πλήρως εξαρτημένες, όχι όλες, ας το περιορίσω μετά το 1974 κυρίως, επειδή ήταν πλήρως εξαρτημένες από εισρωές χρημάτων, τα παλιά μεσογειακά προγράμματα, η βοήθηση μέσω ΕΟΚ, κάτι ΕΣΠΑ, όλα αυτά, επειδή ήταν και μαϊμούτα περισσότερα, έχω κάνει έργα και έχω δει τι γράφουν ή έχω διαβάσει τι γράφουν. Όλοι αυτοί που θέλαν το ΕΣΠΑ, δεν τα χρήματα δεν τα παίρναν ήδη, δεν τα δικαιολογούσαν για πραγματική δραστηριότητα. Τα περισσότερα ήταν λιγάκι μαϊμού. Και αυτό, ας πούμε, έχει και αντίκτυπο τώρα, γιατί αν είχαν χρησιμοποιηθεί όλα αυτά τα λεφτά όπως έπρεπε και δεν πήγαιναν σε λογαριασμού στο εξωτερικό, είναι σίγουρο, ας πούμε, ότι θα είχαμε κάποια βιομηχανία, κάποια βιοτεχνία, ας πούμε, ξέρω εγώ, αντάξια τέτοια δυνατή τόσο ώστε να ανταγωνιστεί τους ξένους, είτε τους φθηνούς, είτε επιχειρηματικά δηλαδή και ποιοτικά με αυτά που παίζουν στο εξωτερικό. Τώρα εδώ παραγίνει κάποια κίνηση με τα startups. Έχουν οι Έλληνες όταν ανακαλύπτουν κάτι πέφτουν με τα μούτρα. Θυμάμαι τώρα πριν λίγο καιρό είχαν ανακαλυφθεί τα σαλιγκάρια και με παίρναν τηλέφωνο φίλοι μου, ας πούμε, πρώην δάσκαλοι, κατασκευαστές. Τι να σου πω τώρα, όλοι θέλουν να κάνουν σαλιγκάρια. Τέλος πάντων, κατά καιρούς ο Έλληνας περνάει διάφορες τέτοιες. Τώρα έχουν γίνει τρισμένα στα startups, τα οποία είναι μεν ένα μοντέλο επιτυχημένο. Έτσι, μπορούν να γίνουν μέσω startups πολλά πράγματα, περιορισμένα βέβαια σε έκταση, ή αν είναι η τύχη, ας πούμε, να γιγαντωθεί. Αλλήμον αυτό και αυτό γίνεται. Αλλά δεν μπορούν αυτά να λύσουν από μόνα τους. Δεν είναι πραγματική λύση των προβλημάτων. Χρειάζεται μια επιχειρηματικότητα ελεύθερη από βάρη γραφειοκρατικά. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Με το γίγαντα αυτό της γραφειοκρατίας που επικρατεί στα επιχειρηματικά στην Ελλάδα, ακόμα και πιο τέλεια ιδέα και το πιο εξαιρετικό business plan που μπορεί να συντάξει μια ομάδα ή Ελλήνων μαζί με ξένους, ακόμα και να έχει βρει τους τελειότερους χρηματοδότες, δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί όταν χρειάζεσαι 2-3-4 χρόνια για να ξεκινήσει ένα πράγμα. Ακόμα και το ελληνικό τώρα στις αδειοδοτήσεις που βρίσκεται εκεί, είναι ολόκληρος λάτης από πίσω, που συζητάω με 2-3 παιδιά που ασχολούνται, μου λένε ότι μπορεί να χρειαστούν και 2-3 χρόνια. Και αν συμβεί και κάτι αναπάντεχο και βρεθεί κάτι, γιατί εκεί ο Άγιος Κοσμάς, όλα αυτά είναι και αρχαίοι οικισμοί, τα γνωρίζουμε αυτά, και μπορεί και όλα αυτά να καθυστερήσουν για την εξέλιξη. Και έτσι να πάει πίσω κι αυτό. Από ότι τώρα πάλι είδα ακριβώς δίπλα από αυτά που έχει πάρει τώρα ο Λάτσης, στο παλιό υπόδρομο που γνωρίζει την περιοχή, έχουν βρει και κάτι αρχαίους τάφους και όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς το ξεπέρασαν και μου έκανε εντύπωση, γιατί τώρα είδα την αποκάλυψη, ίσως το κράτησαν μυστικό και αυτό τους έσωσε. Τα έκαναν όλα δηλαδή παρασκηνιακά, φέραν τους εκεί τους αρχαιολόγους, δεν ξέρω τι τους κάναν. Τα έχω ζήσει αυτά και τα ξέρω. Δεν είναι ωραία, λέμε προσωπικά, ας πούμε, ξέρω. Αλλά για να καταλαβαίνετε, όλοι έχουμε μια ιστορία να πούμε, κουράζουμε με αυτά. Αλλά θα σας πω ότι σε σκουπιδότοπο νησιού, είχα επιλέξει σκουπιδότοπο νησιού να φτιαχτεί μια δεξαμενή που να παίρνει τα νερά που, τέλος πάντων, για μια χρήση τελείως οικολογική και καθαρή. Τελείως, σας το λέω, και θα καθάρισε και τον πρώην σκουπιδότοπο και όλα. Και έκανε 1,5 χρόνο η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί έβλεπε το μέρος αυτό προς ένα αρχαίο ναίσκο, που ήταν περίπου 250 μέτρα απόσταση, 4-5 δημοτικά συμβούλια, καταλαβαίνετε. Συνεχείς επισκέψεις αρχαιολόγων, μηχανικοί για να παίρνουν αειδίες και ξεράσματα, ας πούμε, για να μπορείς να καταφέρεις τι να καθαρίσεις ένα σκουπιδότοπο. Για να βάλεις πάνω ένα άκρος οικολογικό που θα έφερνε και δουλειά σε 4-5 άτομα σε ένα μικρό νησί, ήταν αυτό. Και το έργο βέβαια ψηλοπροχώρησε, με άλλο τρόπο βέβαια, αλλά δεν έγινε αυτό που έπρεπε αρχικώς να γίνει. Και έκανε και μια πενταετία, ενώ ήταν θέμα εξαμήνου. Το business plan βέβαια έγραφε, είχαμε γράψει, εμείς ξέραμε την περίπτωση, πρόκειται να γράψει 5 χρόνια, αλλά η πραγματική ιστορία ήταν 6 μήνες με 9 να γίνει. Πώς να προχωρήσει αυτό? Δηλαδή ο παραλογισμός της επιχειρηματικότητας σε αυτόν τον τόπο ξεπερνάει τα όρια. Εάν θέλουμε να διαλέξουμε αυτό που μας έλεγαν και τώρα στο Μουντιάλ, Κολομβία της Ευρώπης, ναι, ας γίνουμε έτσι και ας μην έχουμε καμία επιχειρηματικότητα, να είμαστε transit παγκοσμίων χρημάτων, όπως είχαμε γίνει και παλιότερα, να περνάνε και να έρχονται τα χρήματα δηλαδή από εδώ, να επενδύουν, να αγοράζουν, να ξεπλένονται και όλα αυτά και να τελειώνει η ιστορία. Εάν όχι, πρέπει να καταργηθούν όλα αυτά τα γεμί, νομαρχίες, που μου έλεγε εκεί μια κυρία που εμείς στην νομαρχία μου λέγε, δεν μπορείτε να φωνάζετε εδώ μέσα, μου λέει, δεν πληρώνομαστε από εσάς, μου λέει. Κάτι τέτοια, ας πούμε. Αυτά πρέπει να καταργηθούν. Χωρίς αυτά, τα οποία βέβαια είναι η ασπίδα, τα έχω πει χίλιες φορές, η γραφειοκρατία είναι η ασπίδα της εξουσίας και βάσει αυτής υπάρχει. Αν δεν υπήρχε αυτή, θα είχε καταρρεύσει, γιατί νέες δυνάμεις θα έβγαιναν στο προσκήνιο. Έτσι. Επιχειρηματικές δυνάμεις, οι οποίες δεν θα γινόντουσαν οι νέοι Μπερλουσκόνοι. Όταν γίνονται νέες επιχειρηματικές δυνάμεις, ξυπνάει και ο κόσμος, αναδεικνύει νέους ηγέτες, φεύγει, ας πούμε, ξέρω, από όλους αυτούς τους αδόνιδες και όλα αυτά τους γιακουμάτους, το ΣΥΡΙΖΑ που νομίζει ότι στα υπόγεια έχει λεφτά. Δηλαδή ξυπνάει ο κόσμος, βλέπει μια νέα προοπτική. Δεν τον κοροϊδεύουν. Εμένα μικρός, όταν ήμουν ο πατέρας μου, δεν μου έλεγε σπούδασε για να οικονομήσεις. Βεβαίως και θα σπουδάσω για να οικονομήσω κιόλας. Αλλά μου έλεγε σπούδασε και μάθε, διάβαζε και καμιά εφημερίδα, μην παίζεις όλο μπάλα. Όταν μεγαλώσεις αύριο να μην σε κοροϊδεύουν. Να καταλαβαίνεις, σου λένε, να ζεις άνετα, να γελάς μαζί τους. Αυτό είναι και τώρα. Τώρα όλοι είναι χαζοί. όλοι έχει πέσει ένα πέπλο βλακείας με όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι θέλουν, ας πούμε, με ρωτάνε απεγνωσμένα, ξέρω εγώ, αν έχουμε γνωστούς να μπούμε, να κάνουμε. Δεν κοιτάει κανένας τίποτα παραπάνω. Να κάνει μια δουλειά δικιά του. Βλέπω παιδιά αξιολογότατα, 30-35 χρονών, με σπουδές, με μυαλό. Και ακόμα περιμένουν να μπουν στο δημόσιο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, μια παρασιτική θέση για να μην κάνουν τίποτα. Και να μην έχουν ευθύνες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή και ατομικά, στον άνθρωπο που το λέει αυτό, τι να σας πω, είναι κατάρα, κακομπηριά, ας πούμε. Πρέπει να επιχειρήσεις. Άμα δεν έχεις κάποια υπαλληλική σχέση σε μια εταιρεία που αποδίδεις και παίρνεις αυτά που σου αρκούν, πρέπει να επιχειρήσεις. Δεν θα πας καλά τη μία, δεν θα πας καλά την άλλη, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά πρέπει να επιχειρήσεις. Ή τουλάχιστον να έρχεσαι, να πας σε κάποιον δίπλα, να δεις πώς γίνεται να επιχειρήσεις ερωτικά. Δεν μπορείς να περιμένεις πια από πουθενά. Έτσι είναι. Ή σας είπα, υπάρχει μια περίπτωση να γίνουμε transit εδώ, ξανά, χρημάτων κλπ. Κλπ. Να ξεπλένουμε λεφτά δηλαδή, να περνάνε από εδώ, να μην κάθονται στην ουσία όπως είμαστε παλιότερα, ή να επιχειρήσουμε. Δεν γίνεται. Το δημόσιο πια μπορεί να υπάρχει και να κομμαχάει ακόμα και να. Επειδή είναι τέρας, ήταν τόσα χρόνια. Ξέρεις, όσα χρόνια κάνει ένα πράγμα να γίνει, αλλά τόσα χρόνια συνήθως κάνει για να διαλυθεί. Υπάρχει και αυτή η κατάρα, δηλαδή πόσα είναι 60 χρόνια, 70, πόσα είναι τα χρόνια μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Γιγαντώθηκε αυτή η γραφειοκρατία, οχυρώθηκαν από πίσω οι γραφειοκράτες και δεν τους νοιάζει τίποτα, μα τίποτα, ακόμα και να παραδώσουν τη χώρα, αρκεί να παραμείνουν στα πράγματα. Και δεν αφήνουν τίποτα να αναπτυχθεί και γι' αυτό και χρησιμοποιούν τη γραφειοκρατία. Πολλοί φίλοι που ασχολούνται, θυμάμαι το Χάρη μου το έλεγε, παλιά ήθελε ξέρω ένα-δύο χαρτιά, τώρα θέλει πάλι 5. Δεν είναι μόνο τα χαρτιά, δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να συνεχίσει από τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Ακόμα και μεγάλες εταιρείες, δεν σας λέω για έναν απλό ιδιότυπο που άνοιξε ένα μικρό καταστηματάκι, ξέρω εγώ, μια μεταποιητική ή πουλάει μέλι, ξέρω εγώ, έχει μια startup. Η γραφειοκρατία είναι παντού. Είναι παντού, οχυρωμένοι από πίσω ξανά, δεν ζητάνε αυτή τη στιγμή τα παλιά που ζητάγανε, ξέρω εγώ, στους διαδρόμους για να προχωρήσουν. Και ίσως αυτό είναι και εις βάρος μας, γιατί τέλος πάντων παλιά τους δίναμε για κανένα πενιντάρικο εκεί πέρα. Έβγαλαν τα εξτρά τους, μας προχωράγαν τη δουλειά που θα έπρεπε να προχωρήσει από μόνη της, αλλά δεν ήταν δυνατόν αφού έπρεπε να πάρει 45 υπογραφές. Έπρεπε να περάσει από το Υπουργείο Ανάπτυξη το παλιό και το καινούριο και όλα, ας πούμε, ξέρω εγώ, από 15 ορόφους. Έκανες μια σπινόφα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με κάποιο ερευνητικό κέντρο, έπρεπε να περάσει από καμιά 40 ερευνητές, μη ερευνητές, να το παρουσιάσει σε κάτι επιτροπές απίστευτες, κάτι κυρίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, που με τα μπικουτί ερχόντουσαν. Τους έλεγες για έφερες εκεί τον ειδικό να τους πείτε πράγματα. Τι να σας πω, δηλαδή, ακόμα, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό που λέει αυτός που βγαίνει το βράδυ στις τηλεοράσεις και πουλάει τα βιβλία, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, που λέει για τους ΕΛ. Πρέπει να υπάρχουν οι ΕΛ για να προστατεύουν τη χώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, τόσα χρόνια να ισχύει και να μπορεί να κρατιέται αυτή η χώρα στα πόδια της με όλους αυτούς που έχει πάνω στην πλάτη της. Πρέπει να υπάρχουν υπέρτερες δυνάμεις, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Είτε Έλληνα αυτή, είτε ξέρω εγώ, Λίμπη ή Θεή, κάτι υπάρχει πάντως. Είτε ο Χριστός είναι τελικά Έλληνας, ας πούμε, για μας, ή ο Θεός. Για να σας πω δηλαδή να καταλαβαίνετε πώς στέκεται αυτή η χώρα. Η γραφειοκρατία είναι το παν. Αν δεν εξαλειφθεί αυτή, δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Παρότι είναι όπλο των υπαρχόντων αυτών που είναι τώρα στα πράγματα. Πρέπει αργά συστηματικά, είναι τώρα μια ευκαιρία η κρίση, να μειωθεί όσο γίνεται. Να μειωθεί όσο γίνεται, αλλά παρόλα αυτά βλέπω πάλι εγγυημένες τιμές φαρμακοποιούς. Συνέχεια αναβάλλονται. Οι ΔΕΗ κλείνουν, κατεβάζουν διακόπτες. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξέρω καλά ότι σε 3 νησιά είχαν κατέβει 5 ώρες οι διακόπτες. Παρότι λένε επισήμως ότι δεν πέφτουν οι διακόπτες, και βέβαια πέφτουν, είναι ένα δίκτυο απερχιωμένο από το σταματήσεις. Μπορεί να μην ξαναπάρει ποτέ μπρος, να χρειαστεί νέα ιστορία από την αρχή. Γιατί παρόλα τα έσοδα, παρόλα την τεράστια, το μονοπόλιο, παρόλα της ΔΕΗ, ας το πούμε, λόγω της συνδικαλιστικής υπερτροφίας και όλο αυτό το σκυλολόι που έτρωγε από τη ΔΕΗ, ακόμα και τα δίκτυά της, ακόμα και τα μοντέλα της είναι απειρχιωμένα. Είναι στοίχημα η ΔΕΗ. Φυσικά και αν δεν ήταν η περίπτωση να, αν ήταν περίπτωση να, να μην, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι συνδικαλιστές, θα ήμουν σίγουρα υπέρ του να υπάρχει μεν μια κεντρική ΔΕΗ που να ελέγχει και φυσικά και ανταγωνιστικά και άλλες μικρότερες, για να υπάρχει ανταγωνισμός όπως έγινε στον ΟΤΕ. Εδώ όμως υπάρχουν οι συνδικαλιστές και όλοι οι ΔΕΗ να πουληθεί, ας πουληθεί, να φύγουν από τη μέση. Είχα κάνει το λάθος πριν καιρό να πάω, είχε παραιτηθεί ένα ανεξάρτητο μέλος και είχα πάει να βάλω υποψηφιότητα. Σχεδόν δεν μου άφησαν να μπω μέσα. Όλοι ήταν στους διαδρόμους, στα σκαλιά που ανέβαινες, γιατί το ασανσέρ το είχαν μπλοκάρει, συνδικαλιστές ο ένας δίπλα από τον άλλον, μου τσέκαραν 30-40 χιλιάδες φορές για να δουν αν όντως έχω χαρτιά ΔΕΗ για να μπορώ να βάλω υποψηφιότητα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ερχόντουσαν διάφοροι άσχετοι με κουστούμια στυλ που δεν τους ήξερα καν, ας πούμε, γιατί ήξερα ποιο είναι το, ποιοι είναι εκεί πέρα που θα έπρεπε, να με ρωτήσουν ποιος είμαι, από πού έρχομαι. Γιατί όλοι αυτοί φοβούνται, τότε και τώρα βέβαια, φοβόντουσαν και φοβούνται, μιχάνε στο ψητό. Σου λέει, ποιος είναι αυτός που έρχεται τώρα και θέλει και να βάλει και υποψηφίους ανεξάρτητος. Η δε συνέλευση, πώς είναι τα δωμάτια που κοιμόσαστε, που είναι σχετικά μικρό δωμάτιο, ας πούμε, τέτοιος χώρος για τους μετόχους. Παρόντες γύρω στους 12-14 μέτοχοι, μικροί βέβαια, και βέβαια οι μεγαλομέτοχοι, ήταν το κράτος και κάτι άλλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, το Σίλτσεστερ τότε, αν θυμάμαι. Δηλαδή, νόμιζα ότι πως ήταν, ξέρω εγώ, η Γενική Συνέλευση μιας μικρής επαρχιακής εταιρείας, με αδιάφορο κόσμο κλπ. Δεν ήταν, δηλαδή, το τέρας αυτό που μετά γιγαντώθηκε, γιγαντώθηκε στην έννοια της, των μπιλιέτων που στέλνει για να πληρώσουμε. Σε τίποτα άλλο δεν έφτιαξε. Και γιγαντώθηκε στο να πληρώνει τους συνδικαλισταράδες και όλους αυτούς για να κάθονται στο σβέρκο μας. Λοιπόν, η λύση είναι μία. Εκβάθρων. Δεν παρά την πάρει όπως θέλει. Μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε. Έφυγε από την πλάτη μας ο ΟΤΕ. Φωνάζαν οι άλλοι ηλίθιοι, θα το πάρουμε πίσω, ή γιατί 27 ευρώ. Μια χαρά είχε πουληθεί. Και τώρα βλέπεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Fortnite με το Nova, ακόμα και πρώην υπάλληλοι του ΟΤΕ, παίρνουν Fortnite. Τώρα βέβαια έχει το χρήμα, γιατί αυτή είναι στην ουσία μονοπόλιο, με την έννοια ότι πάνω στα δίκτυά της δραστηριοποιούνται οι υπόλοιποι πάροχοι. Και έχει πολύ χρήμα και από το παρελθόν, και έχει και την Deutsche Bank πίσω της. Και κάνει μια πρόταση μαμούθ στη Fortnite, την οποία ακούω ότι θα την και αναπροσαρμόσει και προς τα πάνω. Αν την πάρει βέβαια, φυσικά και είναι μονοπόλιο μετά άμα την πάρει, και αυτό δεν πρέπει ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ούτε η Ευρωπαϊκή, ούτε εδώ να το δεχθεί. Αλλά έχουμε δει πολλά. Φυσικά και θα ξαναεπανέλθει αυτό το τέρας και ο γίγαντας και θα μας βάλει 100 ευρώ το μήνα να πληρώνουμε για να βλέπουμε κανένα ποδόσφαιρο ή ξέρω εγώ να ακούμε ή να μπαίνουμε στο ίντερνετ. Μακριά από αυτούς. Άμα δεν σας εξυπηρετούν, υπάρχουν, μέχρι να, άμα γίνει αυτό, φυσικά αναγκαστικά οι περισσότεροι θα ξαναγυρίσουν στον ΟΤΕ. Αλλά τώρα που υπάρχουν πάροχοι, γιατί να πας στον ΟΤΕ, δεν καταλαβαίνω. Τι παραπάνω σου προσφέρει. Όχι, εγώ λέει στον ΟΤΕ, λες και είναι. Τι είναι αυτό. Εντάξει, χριστιανοί κομμουνιστές, τους αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορούν να αλλάξουν οι μουσουλμάνοι. Ξέρω εγώ, οι άλλοι, πώς το λένε, οι αχοβάδες. Αυτοί εντάξει. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα αλίμονο. Να βοηθάμε και εμείς με τη δράση μας ατομικά στους άνθρωποι. Μην μπαίνεις σε αυτόν. Μην μπαίνεις. Να καταρρεύσει. Να φύγει άμα θέλει. Να το πουλήσει σε άλλον. Έτσι δεν είναι. Πες τη Fortnite. Σου δίνει με 30 ευρώ και 24 Mbps, ας πούμε, και το Nova. Βάζεις εκεί και τη γριά στο σπίτι. Ανοίγεις, βλέπεις κάτι τίποτα ντοκιμαντέρ. Ότι τι σου προσφέρει. Και με πολύ μεγαλύτερο αντίτιμο, μάλιστα. Και εγώ ήμουν φανατικός κάποτε, όταν είχαν πρωτοέρθει οι πρώτοι πάροχοι, γιατί ήταν. Είχαν πρόβλημα στην αρχή. Μετά εξελίχθηκαν, βάλαν και μερικά δίκτυα και ατομικά, πώς το λένε, και ιδιόκτητα οι περισσότεροι, γιατί να παραμείνεις. Το ίδιο θα γίνει και με τη ΔΕΗ. Έγινε αυτή η αθλειότητα στην αρχή, με τους πάροχους που είχαν βγει, με κάτι power και ξέρω εγώ, με τέλος πάντων αυτούς τους φλόρους και το μιλιόνι και όλους αυτούς. Οι οποίοι, να φανταστείτε τι νοοτροπία έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θα είχαν γιγαντωθεί τόσο που μόνο με το μικρό αυτό έσοδο που θα έπαιρναν, χωρίς να κάνουν τίποτα δηλαδή, με ένα απλό δωμάτιο με 3-4 μέσα, ως ενδιάμεση πάροχοι, χωρίς επενδύσεις, χωρίς τίποτα, θα έβγαζαν 50 με 60 εκατομμύρια το χρόνο. Θα είχαν τραβήξει δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό από τη ΔΕΗ, τουλάχιστον στα κέντρα. Και μπορεί και αργότερα. Και τι κάνανε αυτοί, πήγανε και πήραν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το έκταρο αυτό το, που έβαλε το, αυτό, να πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ για τα σπίτια μας. Και τα πήρε αυτά, τα βάλανε στο εξωτερικό, τα φάγανε με κάτι πουτάνες και κάτι τέτοια, ας πούμε, κάτι κολόπεδα εκεί πέρα. Περιμένανε, ας πούμε, ξέρω, να φάνε από τον κόσμο λεφτά να πάνε να βρουν γυναίκες. Και μόνο να τους δεις κάτι άθλια ανθρωπάκια να βγουν, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι σαν Πακιστανή, ας πούμε. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Και πήγαν, ας πούμε, και βουτήξανε τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, και στη Ζιμπάμπουε που, δηλαδή, εδώ, οι ηθαγενείς που είμαστε, ακόμα και εδώ θα στα ζητήσει. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τα φας αυτά. Ο άλλος, βέβαια, ο άλλος δε, ακούσε τι σχέστηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σου λέει τώρα έχω τα λεφτά. Του είπε ο άλλος εκεί που έχετε, δεν ξέρω τώρα ποιος, δεν ξέρω όνομα και πράγματα, όνομα και πράγματα, αλλά υποθέτω. Του λέει: έχω τη Διονίκα εδώ, μπες μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο να οικονομήσουμε, να γίνουμε. Πήγε και αγόρασε ποσοστό στη Διονίκ. Πήρε τα λεφτά δηλαδή του Κοσμάκη, εσένα και εμένα που δώσαμε εκεί για, για την εισφορά, μέσω ΔΕΗ, και πήγε και αγόρασε τη Διονίκ, ας πούμε, ξέρω, κομμάτι της Διονίκ. Και από ό,τι είδα τώρα, άκουσα, δεν ξέρω αν αληθεύει, πρέπει να αληθεύει, γιατί το είπε αξιόπιστο άνθρωπο. Ενεφανίστηκε λίγες στις Διονίκ την συνέλευση, εκπρόσωπος αυτού του Μιλιώνη, που είχε δηλαδή, δικηγόρος εκπρόσωπος, ο οποίος πήρε μέρος στη Γενική Συνέλευση. Δηλαδή δεν έχουν δεσμευτεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά τα φυσικά χωρές. Δεν ξέρω τέλεια τις λεπτομέρειες, αλλά μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί περιουσίες τους, είναι φυλακοί, πάνε για κακόλυμα, τους υποστήριξε και ο Βορύδης, προφανώς είναι δεξιοί όλοι αυτοί, και πήγε η χαζή δεξιά να υποστηρίξει τους κλέφτες μέσω υπουργού της. Αν είναι δυνατόν, είπαμε. Κλίκα, συμμορία, ούτε δηλαδή, τι να σας πω, ούτε η μαφία δεν τα έκανε αυτά. Θα απήχε. Ή τουλάχιστον καμουφλαρισμένα θα έβαζε έναν υπερδικηγόρο που δεν είναι μέλος της οικογένειας. Της οικογένειας εννοώ της κυβέρνησης. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Με ρώτησε προχθές μια φίλη μου, λέει, γιατί φωνάζεις, μου λέει, για όλες τις ρυθμίσεις, και αφού μου λέει και σε γράφεις και άρθρα και συμμετέχεις στο ΣΕΔ που προσπαθείτε εκεί με επιστολές. Αυτά, της λέω, είναι γιατριά, δηλαδή σαν να δίνεις, ας πούμε, μορφήνη σε αυτό που έχει καρκίνο, να έχει ένα ήσυχο θάνατο ο άνθρωπος, να μην υποφέρει. Αυτά προσφέρουμε, της λέω. Η πραγματική λύση είναι εκβάθρων. Να μην ισχύει πια ο 2190 σε εταιρείες. Να μην ισχύει καμία φορολογική διάταξη. Καμία. Μόνο έτσι μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Όσο υπάρχουν αυτά και ανακυκλώνονται, όσο οι κύκλοι, η μία πέφτει πάνω στην άλλη, όσο αυτό το άθλιο κράτος συνεχίζει να βγάζει άδωνη για κουμάτο όλους αυτούς τους ΣΥΡΙΖΑ κλπ., δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Σας το λέω υπεύθυνα. Στρατούλιδες, αυτόν που ήθελα να θυμηθώ. Αυτός με κάνει και χάνω τον ύπνο μου. Όταν τον ακούσω το βράδυ, με πιάνει τα νεύρα μου. Δεν τον αντέχω, ας πούμε. Είναι τρομερό. Και το Γιακουμάτο δεν αντέχω, αλλά αυτός είναι ακόμα χειρότερος. Δηλαδή είναι και η μούρη του τέτοια. Όσο αναπαράγει τέτοιους τύπους, όπου και να ανήκουν, είτε στην άκρα δεξιά, είτε στην άκρα αριστερά, είτε στο άκρο κέντρο, στο κάτω χώρι, είτε στο πάνω χώρι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Μόνο εκβάθρων, όλα εκβάθρων, μηδέν. Και φορολογικά, και νόμοι εταιριών, και προσλήψεων, και κάτι διάβαζα τώρα πάλι, ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι, λέει, θεωρούν παράνομη την αξιολόγησή τους. Δηλαδή υπάρχει ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο για κάτι, ξεβουλώνει λεκάνες, ξέρω εγώ. Αυτός δεν μπορεί και απαγορεύεται να του κάνω εγώ. Τρώξε μια σφαλιάρα για να τον παίξω να πούμε, ξέρω εγώ, μια διάταξη. Αλλά πώς να τον σφαλιαρίσει όταν αυτόν τον έχει βάλει κάποιος από το κόμμα, από την οικογένεια. Και θα χάσει την ψήφο στην Άνω Ραχούλα, και έτσι το παιδάκι του δεν θα μπορεί να τον προσλάβει στη Βουλή. Αλλά πολύδωρα, ξέρω εγώ, στις 11 έγινε πρόεδρος της Βουλής, στις 11 και 5 προσέλαβε την κόρη του, 12 και 5 παρατήθηκε. Δεν γίνονται αυτά. Και γι' αυτό, παρότι φωνάζουν όλοι και στρέφεται και μια μεγάλη μερίδα της νεολαίας στη Χρυσή Αυγή, η οποία δεν έχει κάτι να παρουσιάσει. ούτε προτάσει ούτε τίποτα. Απλώς λέει όλα έξω. Κάψτε τα, κάντε τα, δείχτε τα, θα τους δίνουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έχει στον εγκέφαλό του μία. Ο άνθρωπος ξεχώρισε από τα άλλα έμβια ζώα και από τους δεινοσαύρους και από τους, τους δολοφόνους της τότε φύσης, γιατί δημιούργησε στον εγκέφαλό του και ένα φλοιό. Καλύφθηκε κάπως, από ό,τι λένε οι ανθρωπολόγοι. Μαζεύτηκε και το πράγμα δηλαδή και άρχισε να σκέφτεται, ξέρω εγώ, κάπως και να βάζει τα πράγματα στη θέση του μια λογική. Όταν όμως εσύ τραβήξει το φλοιό ξαφνικά και τον τρελάνει, δεν μπορεί ας πούμε, να βγάλει μια άδεια. Ή ξέρω εγώ, είχε ένας κουρέας τις προάλλες, έλεγε 3,5 χρόνια προσπαθώ να ανοίξω ένα κουρίο. Αυτός ο άνθρωπος σε λίγο δεν θα έχει φλοιό. Θα τα κάνει λίμπα, ας πούμε. Και μέσα από την ατομική του ζωή θέλει να τα κάνει λίμπα, τον δουλέψει στον δρόμο, τρελαμένοι όλοι. Αλλά και μέσω της πολιτικής θα ψάξει αυτό που θέλει να τα κάνει και αυτός λίμπα. Και δεν τον νοιάζει τίποτα. Ούτε το Χίτλερ να έχουν μπροστά, ούτε το Στάλιν, ούτε την κυρία Μαρία, ούτε τον κύριο Πέτρο να πούμε. Αυτοί οι ίδιοι που φωνάζουν και τους κλείνουν φυλακή, αυτοί είναι οι δημιουργοί του χάους και του προβλήματος. Αυτοί είναι οι εραστές της γραφειοκρατίας, οι υπηρέτες της, γιατί χωρίς αυτήν όχι μόνο δεν θα υπήρχαν, δεν θα είχαν δουλειά και θα αναγκαζόντουσαν να μεταναστεύσουν. Και αντί γι' αυτό, μεταναστεύουν τα καλύτερα μυαλά που έχουμε. Άνθρωποι που σπούδασαν εδώ και έξω κάνουν καριέρες. Καλά κάνουν, αλλά όλα αυτά εδώ δουλεύουν ανάποδα. Αυτοί έπρεπε να φύγουν και όχι τα παιδιά που φεύγουν μέχρι τώρα.